d'una altra manera, ho dius més, més intensitat. Jo diria quasi que és això, el millor que pot ser és que va guanyar. I aquest diumenge anem a Banyoles? A Banyoles hi van, sí, anem uns quants a Banyoles. Però tal com reconeix Palomeres, també faran o també donaran suport al nou equip de futbol sala de la Fundació Esportiva Figueres. Doncs dèiem, això és el que comentava Francesc Palomera, el president d'aquesta nova penya Front Unió, que, com dèiem, va ser presentada el passat dijous al Barbacus de Figueres. Tothom qui estigui interessat a fer-se soci, doncs es pot dirigir allà al Barbacus, al carrer Oliva, i allà, doncs, se'ls farà associats d'aquesta nova penya que esperem doni doncs, tot el suport que es mereix la Unió Esportiva Figueres en aquesta nova temporada en la regional preferent. Sense esports, parlem de la Unió. Doncs nosaltres que seguim parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres quan passen 8 minuts al punt horari de les 9 del vespre, i ara ho farem del partit que s'ha disputat aquesta tarda al camp del Banyoles, on la Unió Esportiva Figueres ha guanyat pel resultat d'un gol a 2, es posava 0-2 a l'equip d'Arnau Sala, però el Banyoles amb un penal ha pogut retallar distàncies. Nosaltres que tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el tècnic de la Unió, l'Arnau Sala. Arnau, molt bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, avui una victòria important, no?, davant d'un equip de la part baixa i que s'havia de guanyar, no? Sí, bueno, al final ha sigut 1-3, sembla que et corregeixi. Ai, No passa res. Però sí, bueno, s'havia de guanyar més que res, perquè pràcticament els últims a jugar, sabíem que hi havia enfrontaments directes a la part alta, sabíem del resultat, hi havia hagut molts empats, i la veritat és que estàvem il·lusionats perquè això ens dona un petit marge d'error i ens fa estar, doncs, segons classificats, que ens fa molta il·lusió a tots. Una victòria d'aquelles treballades, no? Perquè ha costat, no?, marcar el primer. Sí, sí, l'equip la primera vegada que ha estat molt bé. Hem pogut fer un gol, haguéssim pogut ser poder més, però bueno, anat a la mitja part amb 0-1, hem començat un altre cop la segona part molt bé, hem aconseguit marcar el 0-2, i bueno, després amb una jugada així una mica allà ens han fet ens han pitat el penal en contra, ens han fet el 1-2, i bueno, després sí que el Banyoles realment ha tingut un 20-25 minuts que ens han apretat sense tenir massa ocasions, però bueno, ens han apretat i teníem a la ment una mica el perill de Gironell, però bueno, doncs, ho hem pogut controlar i al final doncs, hem fet el 1-3. Com has vist el teu equip? Doncs s'ha marcat el 0-1 al minut 24, des que s'ha marcat el 0-1 fins que us agafeu més avantatge amb aquest 0-2 a la represa. Doncs com has vist l'equip? Suelto, com l'has vist? Explica'ns una mica, Arnau. Jo l'equip el veig bé fora de casa. La veritat és que veig un equip molt sòlid, molt competitiu. No hem perdut cap partit encara fora de casa, i la veritat és que la gran majoria de partits hem tingut avantatge en el marcador i al final alguns els hem acabat empatant, però bueno, és un equip que jo crec que ja després de 5 partits fora de casa se sent molt, molt segur de si mateix, sap perfectament el que ha de fer, i bueno, i el veig bé, i avui els he vist. La veritat és que crec que hem fet uns 60 minuts molt bons, es tracta de fer-ne 90, però bueno, en mica en mica. És qüestió, sí que és veritat, de millorar una mica a Vilatenim i d'intentar disfrutar més de la nostra afició, però bueno, jo l'equip el veig bé. La veritat és que els veig bé, els he vist molt contents avui després del partit, saben que han treballat, saben que s'han merescut i la veritat és que estan contents. Comentaves tu, fora de casa veus l'equip molt bé. Què falta per agafar el mateix to a Vilatenim, Arnau? No és que sigui el mateix to, però és evident que nosaltres a Vilatenim volem proposar alguna cosa diferent que fora de casa. I la veritat és que és molt més difícil jugar futbol bé i jugar amb Afco, és el més complicat de tot, i nosaltres pues, poder fora de casa podem no especular, però sí que és veritat pues, que no hem de demostrar tantes coses, poder l'altre equip ha de proposar més coses i nosaltres pues, a vegades podem esperar, i en canvi la tenim pues, és un equip que fa la iniciativa, ha d'intentar jugar a la pilota, ha d'intentar fer-ho dintre les nostres prioritats, a intentar-ho fer-ho bé, i bueno, això és el més difícil de tot. Intentar jugar bé i maco pues és més complicat, però bueno, amb això estem, i tot i que potser hi ha hagut algunes estones de partit que no hem estat tot el bé que no haguéssim volgut, pues bueno, 4 partits, 3 victòries no està malament, però bueno, sí que nosaltres volem que la nostra afició disfruti i s'ho passi bé, vull dir, és un dels nostres objectius i no fallirem a intentar-ho. Com tu comentaves, us heu posat segons a la classificació, doncs amb 18 punts a només 2 del Ripollet, i potser el més important, sou un dels equips més golejadors i un dels menys golejats també. Això és una dada a tenir en compte, no? Sí, jo crec que al final doncs, els equips que estan alt doncs, acostumen a tenir bons números. Jo estic molt content pel fet que només hem perdut un partit i em sap greu dir-ho a mi, però segurament va ser una mica de casualitat, perquè va ser un gol de rebot. Ens han fet 2 gols, la majoria de pilota aturada, avui de penal, però bueno, són aspectes que han de tenir en compte, però sí que és veritat que l'equip defensivament està molt bé, perquè de jugar ens fan molts pocs gols, crec que ens n'han fet 2 en els nous partits, i en canvi pues, a principi de temporada no fèiem gols i ara en fem molts, o sigui que l'equip treballa, assimila les coses i cada cop millora. Esperem millorar tots els aspectes i bueno, intentar-ho fer el millor possible de les nostres possibilitats. I el proper dissabte, nova jornada, en aquest cas la desena jornada, un partit davant del Mollet. Com preveus aquest partit? Un Mollet que té 14 punts a la classificació, com el veus? Bueno, és que tampoc no, de moment no els he vist, no puc dir gran cosa, però bueno, sabem que és un equip, un clàssic de la categoria, cada any, pràcticament cada any, i sabem que serà un partit molt, molt complicat, com gairebé tots, i més tenint en compte que venen aquí a Vilatenim i que ens està costant una mica més. Però, bueno, el prepararem el millor possible i intentarem seguir amb aquesta ratxa que portem ara, que és prou bona, i bueno, diguem si podem tornar a guanyar 3 punts i mica en mica pues, anar deixant un marge que ens permeti jugar més tranquils. Per cert, Arnau, avui hi havia, doncs, parlàvem abans de la presentació de la penya Front Unió que es va fer el passat dijous aquí a Figueres. Avui hi havia una representació de la penya Banyoles. Suposo que també per aquesta part content, no? Perquè la Unió doncs, va fent créixer la seva massa social. Sí, molt contents. La veritat és que va ser el dijous que va anar a la presentació part de la plantilla i del cos tècnic i de la directiva. Va ser un gest, la veritat, o un acte senzill però emotiu, perquè bueno, tots ens en recordem de què ha passat aquests últims anys, i veure que l'equip mica en mica esportivament ha anat funcionant aquests últims anys, ha anat pujant de categoria i que ara pues, es fa una penya, que van venir, que vindrien a Banyoles i han vingut, i la gent la veritat és que estava animada, pues, és maco, la veritat és que és maco. Jo sé que bueno, sembla obvi dir-ho, però bueno, va ser senzill, però la veritat és que va ser emotiu i bueno, molt contents tots plegats, És que és maco aquests actes. Ojalà s'animi més gent, perquè la veritat és que va ser molt maco. Suposo que a l'equip li fa falta, no?, sentir el calor, l'escalfor del públic, sobretot en els partits a casa. Sí, tot i que, bueno, som conscients d'on estem, i és evident que la gent és molt exigent amb tot, i el futbol n'hi ha per tot, i de més nivell que el nostre, però sí, és una de les coses molt importants de qualsevol equip. L'afició és part fonamental, i bueno, i la Unió l'ha tingut, i espero que en mica pues anem recuperant una mica d'orgull de fer de la Unió, i bueno, que tots plegats ens sentim una mica més orgullosos de l'equip. Doncs Arnau Sala, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més, i esperem que el diumenge pugui arribar aquesta victòria. El proper dissabte, recordem, el 4:45 de la tarda, una nova victòria, en aquest cas davant del Mollet, que doncs de ben segur faria enlairar aquesta Unió Esportiva Figueres en el primer lloc de la classificació. Arnau, moltíssimes gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon vespre. Adéu. Doncs això és el que ens comentava l'Arnau Sala en directe. Quan passen 16 minuts al punt horari de les 9 del vespre, nosaltres que anem a canviar de registre i anirem a parlar de bàsquet, concretament del bàsquet Castelló, que presentava la seva plantilla el passat dilluns, dia 1 de novembre, i ho feia doncs al pavelló de Castelló d'Empúries. Anem a sentir el que comentava l'alcalde de Castelló d'Empúries durant l'acte de presentació. Anem a sentir les paraules de Salvi Güell. 107 Esports, parlem del bàsquet. Doncs sí, anem a parlar del bàsquet, i concretament del Club Bàsquet Castelló, i és que el passat dilluns, dia 1 de novembre, es va fer al pavelló de Castelló d'Empúries la presentació dels equips de bàsquet del Club Bàsquet Castelló. Un equip jove, un equip doncs que, tot i ser jove, porta el nom de Castelló amb molt d'orgull. Nosaltres doncs que anem a sentir el que comentava l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, durant l'acte de presentació. Doncs així, amb aquest aplaudiment que demanava Salvi Güell, acabava el seu parlament, com deia, un club bàsquet Castelló que porta el nom de Castelló d'Empúries, doncs per tot arreu, allà on va, i amb molt d'orgull. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment incert. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. Set Música, la primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem parlant concretament d'aquest Club Bàsquet Castelló, que com dèiem abans feia la seva presentació el passat dilluns, i ara el que farem serà anar a parlar amb el seu coordinador, amb Josep Aranda, el qual tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Josep, molt bon vespre. Hola, bona nit. Bé, el passat dilluns, dia 1 de novembre, fèieu la presentació de tots els equips. Explica'ns una mica doncs, quants equips té actualment el Bàsquet Castelló i com està esportivament parlant l'entitat. Explica'ns una mica. Sí, nosaltres som un club que té 4 anys i que a poc hem arribat a tenir el número d'equips que tenim ara, que són 7 equips. Tenim una escola, un premini, mini masculí i femení, un preinfantil, un cadet, un júnior i un sènior. Llavors estem al voltant de 98 jugadors i bueno, la veritat és que estem molt contents perquè en tan poc temps tenir la quantitat de nanos jugant a bàsquet pues, és per estar feliç i content. Suposo que coordinar tot això no deu ser fàcil, no? Perquè espai, doncs tot plegat, suposo que deu ser complicat, no? Bueno, al principi, els primers mesos són força complicats pel tema de fitxes, pel tema de nanos, que hi ha equips que falten, hi ha equips que sobren, però bueno, arriba un moment que la cosa ja rutlla per si sola. Tenim un plantell d'entrenadors que per sort són en molta part d'aquí de Castelló i alguns jugadors d'equips grans, és a dir, quasi ens nodrim nosaltres mateixos els propis entrenadors, i bueno, gràcies a ells no és molt problemàtic portar el club, la veritat. Suposo que comentes tu un total d'uns 90 nanos, i pel que fa als equips, en quines categories estan i com està anant la temporada, aquest inici de temporada? Hi ha una mica de tot. Els equips petits, el premini i els minis estan patint molt, perquè bueno, el premini sobretot és un equip molt jove, hi ha nens d'escola, hi ha nens que acaben de començar a jugar a bàsquet, i bueno, es troben en equips formats de Girona i voltants i pateixen molt perquè sofreixen uns marcadors bastant avoltats. El preinfantil és un equip fet, ja és un equip que fa 3 o 4 anys, o 4 anys que juguen junts, i la veritat és que dona gust. És un equip que, bueno, que va molt bé. Cadet cada vegada millor. El júnior és un júnior de primer any que està jugant també a nivell B i que a poc s'està assentant a la categoria. I el sènior B també tampoc tenim queixa. Són 12, 11 jugadors que, bueno, que van fent la seva tasca sense cap tipus de problema. Jo estic bastant content, la veritat. Els objectius d'aquest bàsquet Castelló per la temporada aquesta, doncs, 2010-2011, quins serien? Jo sempre dic el mateix. L'objectiu particular meu és que quan arriba el mes de juny els nens preguntin quan tornem a començar. Aquest és el meu objectiu personal. L'objectiu com a club, bueno, és a poc fer-nos un lloc, que jo crec que ja està, però bueno, està cada vegada més ferm al poble, i bueno, d'alguna manera arribar a tenir equips en totes les categories i potenciar una miqueta més el bàsquet femení, que només tenim un equip i hi ha dues nenes a l'escola. Suposo que en una població, doncs, com Castelló, deu costar, no?, el fet en si del bàsquet, però el bàsquet femení encara deu costar més, no?, que les nenes s'impliquin. Com ho feu per trobar jugadors, jugadores? Explica'ns una mica, feu alguna campanya de captació? Explica'ns una mica. Sí, posem cartells i el boca a boca funciona molt bé. La majoria de nens que han vingut aquest any són amics de nens que ja estan jugant als equips. I a l'escola hem arribat a una espècie d'acord amb l'Ajuntament i nosaltres portem les escoles de l'escola de bàsquet d'activitat extraescolar de les escoles, de les dues escoles, del Ruiz Amado i del Joan d'Empúries. És a dir, l'activitat extraescolar que fan les dues escoles, pues, estem nosaltres a darrere. Posem monitors, posem el material, fins i tot un dels dies que entrenen al pavelló amb nosaltres, i bueno, a les presentacions, tant la de dilluns, que va ser de totes les entitats esportives, com la de dissabte, estaven a nosaltres les escoles com un equip més del club bàsquet Castelló. És a dir, és difícil, com tu deies abans, una població com la nostra, que estem al voltant de 12.000 persones, el futbol és el que atira més, però en 4 anys hem aconseguit ser la segona entitat esportiva després del futbol. Futbol Esplai primer i després nosaltres. I amb el tema de bàsquet femení tenim al poble, també hi ha un altre club, l'Esplai, que aquest funciona quasi únicament en bàsquet femení, i vull dir que no, les nenes que no tenen ells les tenim nosaltres i al revés, no? Per això possiblement no tenim tantes nenes com voldríem. Comentaves tu, hi ha un altre club aquí en el poble com és l'Esplai. Les relacions amb l'Esplai com són? Pues fredes. No tenim relació, la veritat és, són qüestions històriques. Aquest club va néixer a partir dels problemes amb l'Esplai, que era l'únic club en aquell moment, i es va cindir una part de gent i van formar aquest club, i ara mateix, ara per ara, les relacions no hi ha relacions. Doncs Josep Aranda, coordinador del bàsquet Castelló, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports, i no sé si t'ha quedat alguna cosa per dir, tens els micros de la nostra emissora del 107 Esports oberts. Pues res, agrair-te a tu la amabilitat de deixar-nos parlar a mi en representació del club de bàsquet, i bueno, a part de tot el dia a dia del bàsquet, voldria dir també que la Setmana Blanca, aquesta que segurament serà finals de febrer, primers de març, farem un campus. Igualment, l'any passat ja ho vam fer, i aquest any, si podem, tornarem a fer un campus també a l'estiu. I bueno, la qüestió és anar treballant pels nanos i que s'ho passin bé i que disfrutin i que facin esport, que és l'important. I per mi, res més. Doncs l'ho dit, Josep, moltíssimes gràcies per atendre'ns i des d'aquí doncs, seguirem informant de tot el que fa referència a aquest bàsquet Castelló també, doncs si hi ha alguna cosa doncs farem esment també de qualsevol notícia relacionada amb el vostre club. Moltíssimes gràcies, Josep. Estaré encantat de tornar parlant amb tu quan vulguis. Doncs fins la propera. Gràcies, bona nit. Doncs nosaltres, que seguim endavant, són 9:45 del vespre, ens queda mitja horeta intensa de programa. Tornem al món del futbol i és que encara ens queda bastanta teca per fer fins a les 10 del vespre. 107 Esports, parlem del Peralada. Doncs efectivament anem a parlar a continuació del Peralada, un Peralada que avui s'ha imposat per 0-4 en el Gramenet B aquest matí a Can Peixauet, una Peralada que ha aconseguit doncs, guanyar un rival doncs, que de veritat no és que li hagi posat les coses massa difícils, però un rival que compta amb 15 punts i per tant doncs, és un bon filial aquest del Gramenet B. Marcava en primer lloc Pol Comte, cap allà al minut 20, Chacón a la represa posava el 0-2 i finalment Bermúdez als minuts 72 i 86 feia el 3-4-0 finals. Al final de l'encontre, el míster d'aquest Peralada, l'Edu Vilchez, es mostrava content i satisfet d'haver assolit la victòria. Anem a escoltar el que comentava Edu Vilchez un cop acabat aquest encontre. Bueno, una victòria 0-4, cuéntanos un poco cómo has visto el partido. Bien, hombre, hemos entrado muy bien al partido y hemos tenido, yo creo que un dominio, si no a lo mejor territorial, sí del partido. Sigo el control del juego, me refiero, y llegábamos con peligro. Hemos tenido suerte con el primer gol, una buena arrancada, un buen pase del Chacón al Pol. Y luego yo creo que hemos tenido incluso alguna opción más para irlo mejor al descanso, pero tras el descanso no hemos vuelto a entrar bien y con el segundo gol ya hemos visto un poco, hemos jugado ya un poco más con los espacios y viniéndonos un poco más atrás y el equipo está muy bien. Un partido de esos que jugando con el marcador a favor lo hace más fácil, ¿no? Todo sale todo bien, ha sido un partido muy completo, ¿no? El día de hoy. Sí, hombre, hasta el 1-0 yo creo que ha sido un partido muy competido, pero yo creo que luego a partir de ahí el equipo le ha cogido un poco el ritmo y se ha metido de lleno a buscarlo y la verdad lo cierto es que hoy, bueno, pues hemos tenido muchísimas ocasiones como para ganar el partido, ¿no? Importante, ¿no? También dos partidos seguidos con la puerta cero, lo que se buscaba, ¿no? Es lo más importante, que defensivamente estemos pues, con esa fortaleza y sobre todo sin dejar al contrario muchas opciones de gol. Hoy ha habido un par de tiros desde fuera, que es normal que nos hagan algún tiro desde fuera, pero sinceramente hoy estoy muy contento del trabajo defensivo del equipo. También 7 goles en 2 partidos y por otro lado, hoy debutaba Sergio García en el equipo. Cuéntanos cómo lo has visto. Bien, bueno, un poco al final, un poco cansado, normal, no tiene mucho ritmo de partido. Bueno, ya se le ve que es un chico que es difícil de driblar, es un chico que protege bien al central. De momento estamos muy contentos con su incorporación y sabemos que incluso en ataque nos va a aportar porque tiene velocidad y tiene buen centro. Pues algo, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Doncs nosaltres que continuem, passen 34 minuts del punt horari de les 10 del vespre i continuem parlant d'aquest Peralada. Concretament ho farem ara del seu equip femení i és que avui a la tarda s'imposava per un resultat de 2-1 al Santa Eugènia, un Santa Eugènia que venia reforçat amb jugadores del seu primer equip que milita a Primera Catalana. Pel que fa al Peralada jugava amb Fanny, Ocha, Loli, Peque, Cristina, Laura, Sami, Joli, Marina, Sandra i Nuri. Jugaven també al llarg de l'encontre Karen, Eva i Anna. El primer gol marcava el minut 9 Marina, empatava Lorena al minut 35 i Laura posava el 2-1 final ja

ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. El telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir les mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Secreta dona valenta, tu és tot el que tens. Un creuat, un pensament, d'una forma fugaç, en un moment incert. Doncs manquen 19 minuts per arribar al punt horari de les 8 del vespre i nosaltres que comencem el repàs als resultats. Uns resultats doncs, que començarem repassant en aquest cas doncs, la primera divisió Lliga BBVA, on tenim ja quasi bé tots els resultats definitius. Saragossa 3, Mallorca 2, també el Getafe 1, Barcelona 3, Villarreal 4, Atlètic de Bilbao 1, Almeria 1, Sporting 1, Osasuna 3, Hèrcules 0, Reial Societat 1, Racing de Santander 0, Espanyol 1, Màlaga 0 i Llevant 1, Deportivo de la Coruña 2. A punt d'arribar-se al descans, Real Madrid 2, Atlètic de Madrid 0 i quedarà per demà 2:15 del vespre Sevilla-València. Tenim la classificació encapçalada pel Barcelona amb 25 punts, en cas de guanyar el Madrid es col·locaria amb 26, el Villarreal 23, l'Espanyol és quart amb 18, només el pot superar el València, que juga demà el seu partit, la Real Societat sisena amb 16, amb 14 l'Atlètic de Madrid, un partit menys, amb 14 també i vuitè el Mallorca, en nou lloc és també el Sevilla amb 14, un partit menys, l'Atlètic de Bilbao que és de amb 13 punts, també amb 13 11 el Getafe, 12 és l'Osasuna amb 12, 13 l'Sporting de Gijón amb 10, 14 el Racing de Santander també amb 10, 15 el Deportivo amb 10, l'Hércules que és 16 amb 9, 17 és l'Almeria també amb 9, i el Llevant que és 18è amb 8 punts, també ja tancant el Saragossa amb 7 i el Màlaga tancant amb 7 punts. A la propera jornada, la 11ª, València-Getafe, Barcelona-Villarreal, Atlètic de Bilbao-Almeria, Sporting-Real Madrid, Atlètic de Madrid-Osasuna, Hércules-Real Societat, Racing de Santander-Espanyol, Màlaga-Llevant, Mallorca-Deportivo de la Coruña i Saragossa-Sevilla. Nosaltres que anirem a repassar ja els resultats en aquest cas a la segona divisió A, la Lliga Adelante, on doncs tenim aquests resultats, són els següents: Tenerife 0, Nàstic de Tarragona 2, Córdoba 2, Osca 0, Numancia 2, Alcorcón 1, Barcelona 4, Villarreal 1, Cartagena 2, Granada 1, Jerez 1, Recreativo de Huelva 1, Celta 1, Betis 1, Rayo 3, Valladolid 0, també tenim el Salamanca 1, Albacete 0, i també el Girona 3, Ponferradina 0 i l'Elx 3, 2, Les Palmes 2. Repassarem també la classificació encapçalada per Betis 26, Rayo Vallecano 23 i Barcelona 3, 22. Per baix trobem 19è lloc el Nàstic de Tarragona amb 9, també amb 9 el Ponferradina, el Recreativo que és 21è amb 7 punts i el Tenerife tancant amb 6. La propera jornada, la 12ª, Nàstic, Elx, Osca, Tenerife, Alcorcón, Córdoba, també trobem el Villarreal, Numancia, Granada, Barcelona, Recreativo de Huelva, Cartagena, Betis, Jerez, Valladolid, Celta, Albacete, Rayo, Ponferradina, Salamanca i Les Palmes, Girona. Baixem categories, ens anirem cap a la tercera divisió. Amb la jornada 12, Manlleu 4, Escó 1, Cornellà 1, Reus 1, Castelldefels 3, Vilafranca 0, Muntanyesa 1, Llagostera 2, Espanyol 1, Palamós 1, Europa 3, el Masnou 3, Poble de Mafumet 3, Gavà 2, Premià 1, El Prat 1, Terrassa 3, Vilanova 1 i Balaguer 0, Amposta 1. La classificació encapçalada per dos equips, a Poble de Mafumet i Muntanyesa, seguits en tercer lloc pel Reus, quart és el Cornellà amb 19, cinquè Llagostera també amb 19, també amb 19 el Manlleu i el Prat, setè, vuitè és el Terrassa amb 18, també amb 18 el Castelldefels, a 9è, i amb 17 el Gavà, desè, 11è és el Masnou amb 16, així com també l'Europa amb 16 punts, i l'Amposta, que també compta amb 16 punts, 14è és el Vilafranca amb 15, i l'Espanyol B, que és 15è amb 14, el Palamós és 16è amb 13, i 17è és el Vilanova amb 10 punts, també amb 10 punts trobem a l'Escó, i ja, tancant 19a posició, però Premià amb 9, i també 20è, amb 9 al Balaguer. La propera jornada, la 13a, trobem l'Amposta, Escó, Reus, Manlleu, Vilafranca, Cornellà, Llagostera, Castelldefels, Palamós, Muntanyesa, Masnou, Espanyol, Gavà, Europa, també el Prat, Poble de Mafumet, Vilanova, Premià i també el Balaguer, Terrassa. Nosaltres, que continuem repassant aquests resultats d'aquesta jornada, entrem ja en territori de primera divisió catalana amb els següents resultats. Olímpic Can Fatjó 1, Olesa 1, Sant Cristòfol 2, Igualada 2, Guíxols 0, Blanes 4, Vic 1, Sants 1, Poble Sec 2, Tortosa 1, Rapitenca 4, Iberiana 0, Olot 3, Vilassar 1, Gramenet B 0, Peralada 4, Rubí 1, Montcada 0 i Tàrrega 2, Sant Feliuenc 1. La classificació encapçalada pel Vic amb 24 punts, després que avui ha cedit un nou empat. Segon és l'Olesa amb 22 i tercer el Tàrrega amb 20, també amb 20 el Peralada, 18, 18 punts, l'Olot 5è, 6è l'Olímpic Can Fatjó també amb 18, 7è és la Rapitenca amb 17 i 8è és el Rubí també amb 17 punts, el Vilassar que és 9è amb 16, també amb 16 trobem el Guíxols amb 15 punts, el Gramenet B i amb 14 12è l'Igualada, 13è és la Gimnàstica Iberena amb 13 punts, 14è és el Sant Feliuenc també amb 13 i 16è és el Montcada, perdó, 15è el Tortosa amb 11, el Montcada que és 16è amb 10 punts, 17è amb 6 punts trobem el Poble Sec, 19è és també en aquest cas el Sant Cristòfol amb 6 punts i tancant el Blanes tan sols amb 4 punts. La propera jornada, la 12a, l'Olesa Tàrrega, també l'Igualada Olímpic Can Fatjó, Blanes Sant Cristòfol, Sants Guíxols, Tortosa Vic, Gimnàstica Iberiana, Poble Sec, Vilassar Rapitenca, Peralada Olot, Montcada Gramenet B i Sant Feliuenc Rubí. Recordem-ho, Peralada Olot, que es disputarà el proper diumenge 5 de la tarda, festa a Peralada, la festa local de Peralada, Sant Martí. Per tant, doncs un bon encontre per commemorar la festa, aquest Olot de Nito Santos, que tornarà a Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1, sincer, ens hem tornat a trobar. El telèfon 972-53-82-07. Te puc omplir les mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç en un moment incert. Doncs després d'aquesta aturada per la publicitat, seguim repassant resultats. Baixem cap a la regional preferent, grup primer, amb els següents resultats de la jornada. 9, Ripollet 0, Premià de Dalt 0, Granollers 4, Avià 1, Turó de la Peira 2, Tona 2, Mollet 0, Horta 0, Banyoles 1, Unió Esportiva Figueres 3, Farners 2, Palafrugell 0, Gironella 1, Mataró 1, Caçà 0, Manresa 0 i Palau-Solità i Plegamans 1, Canyelles 1. La classificació encapçalada per Ripollet, primer amb 20 punts, segon és la Unió amb 18, tercer l'Avià amb 17, en quart lloc trobem el Granollers amb 15, cinquè és el Premià de Dalt amb 15 i sisè és el Manresa també amb 15. Per sota trobem el Gironella 15è amb 8 punts, el Palafrugell 16è amb 6 punts també, el Banyoles en aquest cas que és 17è amb 5 i el Mataró tancant amb 5 punts tan sols. La propera jornada, la desena, Premià de Dalt, Palau-Solità i Plegamans, Avià, Ripollet, Tona, Granollers, Horta, Turó de la Peira, Unió Esportiva Figueres, Mollet, Palafrugell, Banyoles, Mataró, Farners, Manresa, Gironella i Canyelles, Caçà. Seguim repassant resultats, ens anirem cap a la primera regional, en el seu grup primer, el grup dels equips de Girona. També, jornada número 9, Ripoll 1, la Jonquera 0, quart 4, Sant Gregori 0. També trobem el Besalú 2, la Bisbalenc 1, Abadesenc 2, l'Escala 2, el Bosc de Tosca 3, Tordera 1, Vilamalla 2, Camprodon 1, Tossa Esport 0, Lloret 2, Amer 3, Bescanó 2 i Sant Hilari 3, Caldes 2. La classificació encapçalada pel Lloret amb 22, segon és el Ripoll amb 20, tercer l'Abadesenc amb 16 punts, quart és el quart precisament amb 15, cinquè és el Bosc de Tosca amb 14, en sisè lloc trobem el Tordera també amb 14, setè és el Besalú amb 13 i vuitè és el Vilamalla també amb 13, en novè lloc trobem l'Amer amb 11 punts, també desè l'Escala amb 11, el Bisbalenc que és 11è amb 10 punts, igual que el Tossa que és 12è també amb 10 i el Bescanó que suma també 10 punts, 13è, igual que el Camprodon, 14è amb 10. També amb 10 la Jonquera, 15è. També 16è és el Sant Hilari amb 8 punts i tancant dos equips, el Caldes 17è amb 7 i el Sant Gregori 18è també amb 7 punts. La propera jornada, la desena, la Jonquera, quart, Sant Gregori, Besalú, Bisbalenc, Abadesenc, l'Escala, Bosc de Tosca, Tordera, Vilamalla, Camprodon, Tossa, Lloret, Amer, Bescanó, Sant Hilari i Caldes, Ripoll. Anirem a repassar ja el grup 15 d'aquesta segona regional, on trobem el següent resultat de la jornada número 9. Una jornada 9, doncs, on hi havia un derbi rosinc, l'Ai Roses davant de l'Alguifac, i, doncs, com dèiem, anirem a repassar els resultats en aquesta novena jornada, on han estat els següents: Esplais 2, Borrassà 0, Viladamat 1, Base Roses 1, Llançà 2, Cabanes 1, Torroella 12, Portbou 0, Roses 2, Alguifac 0, Sant Pere 3, Empuriabrava 0, Monells 0, Begú 2, Sant Miquel 3, Verge 0 i l'Agullana Lledó no s'ha disputat. La classificació encapçalada per Torroella i Base Roses amb 23, segon és el Roses amb 20, això sí, amb un partit menys, quart és l'Esplais amb 18, cinquè el Borrassà amb 17, també amb 17 punts, sisè el Llançà, setè és el Viladamat amb 13, vuitè el Sant Pere també amb 13, Empuriabrava és 9 amb 11, el Monells, que és desè, amb 10 punts, l'11è és el Begú, amb 9, el 12è el Portbou, amb 8, el Verges, que és 13è, amb 7 punts, la Gullana, que és 14è, amb 6, 15è és el Lledó, també amb 6, 16è el Sant Miquel, amb 5, i l'Alguifà, que suma, que és 17è, també amb 5 punts, i tancant el Cabanes només amb 2 punts. La propera jornada, la desena, Borrassà, Viladamat, Base Roses, Llançà, Cabanes, Torroella, Portbou, Roses, Alguifà, Sant Pere, Empúria Brava, Monells, Begú, Sant Miquel, Verges, Agullana i Lledó, Esplais. La tercera regional en el seu grup, en aquest cas 31, perdó, el grup 30 d'aquesta tercera regional, amb la jornada 9 tenim els següents resultats: Mariscal d'Ullà 0, Sant Jordi 1, també el Camallera 0, Mont-ras 3, Siurana 0, Sauleda 4, Medes l'Estartit 3, Sant Pere 2, Aro 3, Gualta 1, l'Escala 2, l'Armentera 1, Comunitat Boliviana 2, Cursà 4 i Bàscara 0, Cristinenc 2. La propera jornada, la classificació encapçalada pel Mont-ras amb 22, segon és el Cristinenc amb 16 i tercer és el Jafre, també amb 16. Pel que fa als equips altempordanesos, l'Escala el tenim en 9è lloc, 13 punts, i desè és l'Armentera, també amb 13. El Comunitat Boliviana el trobem 12è amb 10 punts i el Siurana el trobem 14è amb 4, el Sant Pere Pescador, que és 13è, amb 9 punts. La propera jornada, Sant Jordi Camallera, Mont-ras Siurana, Sauleda Medes l'Estartit, Jafre Aro, Gualta l'Escala, l'Armentera Boliviana, Cursa Bàscara i Cristinenc Mariscal d'Ullà. Ens plantem a falta de 3 minuts pel punt horari de les 10 del vespre. Això sí, abans de tancar anirem a repassar també els resultats del grup 31 d'aquesta tercera regional. El grup altempordanès, Navat 7, Peralada 1, Vilajuïga 1, Mercadalam 4, Vilafant 0, Cadaqués 1, Vilasacra 3, Fortià 1, Figuera 0, Vilabertran 1, Espolla 2, Salvatans 2, Llers 2, Sant Llorenç 1, Base Roses 2, Cistella 1 i la Jonquera 2, Garriguella 1. La classificació encapçalada pel Llers amb 23, segon és el Figueres amb 21, tercer el Cadaqués amb 20, quart és el Vilabertran, també amb 20, cinquè el Mercadalam amb 18, quinzè és el Base Roses amb 6è és el Base Roses amb 15, setè el Cistella amb 15, vuitè, atenció, el Vilasacra amb 14, també amb 14 el Fortià, novè, desè és la Jonquera amb 10, onzè el Garriguella també amb 10 punts, dotzè el Vilafant amb 9, 13è el Sant Llorenç també amb 9 punts, 14è el Vilajuïga amb 8, 15è l'Espolla amb 7, 16è el Navata amb 4 i tancant el Salvatans també amb 4 i el Peralada tan sols amb 1 punt. A la propera jornada, la desena, Peralada Vilajuïga, Mercadalam Vilafant, Cadaqués Vilasacra, Fortià Unió Esportiva Figueres, Vilabertran Espolla, Salvatans Llers, Sant Llorenç Base Roses i Cistella la Jonquera. Nosaltres, que ens plantem a les 9 i 58 minuts, un minut i mig per arribar al punt horari de les 10 del vespre, i que anirem tancant ja, acomiadant com sempre el nostre patrocinador, el Cafè del Centre de Peralada. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. Doncs nosaltres, que posem ja punt i final pel que fa al nostre programa d'avui, ens acomiadem, tornem el proper dilluns, demà, a partir doncs ja de les 9 del vespre, amb tot el que ha estat una horeta d'informació esportiva. Tindrem més resultats, el futbol femení, també el bàsquet, el futbol sala, tot el que han estat els diferents resultats d'aquest cap de setmana esportiu. Per tant, doncs, ens acomiadem. Com dèiem, tornem demà a partir de les 9 del vespre i fins al punt horari de les 10. Que passin una molt bona nit, rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat des del punt horari de les 8 i fins ara mateix un servidor, Dani Pagès.